گنبدِ خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبدِ خضرا کے دامن کی ہوا زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے مانگی ہے، گنبدِ خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، المدد یا نبی امت نے تمہاری مدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے، کالی کملی کی پناہ بہر خدا مانگی ہے، کالی کملی پناہ بہر خدا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبدِ خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت ان کا، مرض بڑھتا جاتا ہے عشرت ان کا، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے